Nem mit csinálsz? Ában, ha gyere! Mit? Te merre vagy? Itt anyuéknál. Ha jó van, akkor gyere át. Te mit csinálsz? Már most csinálok, fáradok valami húst. Ja, már az előbb foglalt voltam, mondom, nem tudom, mi volt, vagy hogy volt. Nem tudom, mi nem tudok be a telefonom. Kapozz neked, hogy propustim puzibe, ez az, meg amaz. Na, megyek akkor majd, na. Szia! Ja!